นางเจ๊ก็ร้องว่ากูฆ่ามึงจริงๆนี่อียักษ์บ้ามึงลองเข้ามาสิกูจะแทงให้ท้องทะลุเชียต่อมาก็มีเสียงคนร้องโหยหวนเสียงนั้นฟังไม่แน่ว่าใครร้องแต่ว่าเป็นเสียงผู้หญิงแน่นอนนางเจ๊กแทงใครเขาแล้วมั้งพักใหญ่ก็มีเสียงตาชาญคนใกล้บ้านนั่นแหละเอะขึ้นมาบอกว่านางเจ๊กตกเรือนไอ้ฉมวกที่ถือควงไปควงมานั่นแหละแทงเข้าที่ท้องช่วยกันเอาไปส่งโรงพยาบาลนับว่าโชคดีที่ไม่ตายนางเจ๊กดวงยังไม่ถึงคาดยังกลับมาเล่าได้ว่านางยักษ์กินีนะมาจะฆ่ามันมันเลยกระโดดแทงแต่พลาดตกบ้านแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนั่นแหละกลับมาบ้านคราวนี้นางเจ๊กไม่มีอาวุธมากแล้วเพราะชาวบ้านเห็นเป็นอันตรายก็เอาไปให้กำนันเก็บไว้หมดแล้วนางเจ๊กกลับมาก็ถือไม้กระบองแทนบอกว่านี่แหละกระบองวิเศษปราบยักษ์ได้แต่ยักษ์ก็ไม่มาหานางเจ๊กอีกสงบเงียบจ้ะมันไม่มีอะไรทุกวันนี้นางเจ๊กก็ยังอยู่ยังบ้าบอคอแตกของมันอยู่อย่างเหมือนเดิมนั่นแหละท่านผู้ฟังเกิดมาเป็นคนนี่เวรกรรมมันไม่รู้ชาติปางไหนมันตามมาผจญทำให้ต้องมีสภาพชีวิตอย่างนี้เมื่อคิดแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังเวรกรรมนี่อย่าพยายามไปสร้างเลยจะดีกว่าเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในชาติหน้าภพหน้านะครับเพราะฉะนั้นสร้างกุศลผลบุญทำบุญใส่บาตรทำตัวดีอยู่ในศีลอยู่ในธรรมเพื่อว่าชีวิตในวันหน้าชีวิตในชาติหน้าก็จะได้ไม่ต้องไปประสบความทุกข์ทุเรศทุรังอย่างเช่นชีวิตของนางเจ๊กนี่เลยครับเรื่องเล่าชาวบ้านอีกเรื่องหนึ่งครับเพื่อนของคุณวิชัยชื่อบุญสืบที่บ้านของนายบุญสืบเนี่ยยากจนมากสาเหตุก็เพราะว่าพ่อแม่เขามีลูกหลายคนทั้งผู้หญิงผู้ชายอยู่มาวันหนึ่งตอนหน้าฝนกลางคืนฝนตกหนักจนน้ำเจิ่งนองเขานอนในมุ้งแล้วก็ปรากฏว่าโดนตะขาบกัดที่ลูกในตาเนี่ยเขาปวดมากร้องซะจนต่อมาเขาก็แน่นิ่งไปพอแม่จับตัวเขาก็รู้ว่าเขาตายแล้วเขาตายอย่างน่าสงสารต่อหน้าพ่อแม่และพี่น้องเขาอายุ 7-8 ขวบเท่านั้นตายซะแล้วแต่บุญสืบคงยังไม่รู้ตัวว่าตายเขามาเล่นกับน้องเล็กๆของเขามาเวลากลางคืนหลังจากที่เผาศพไปแล้วได้3วันตอนที่เขาตายเนี่ยตั้งสวดแค่คืนเดียวแล้วก็เผาเลยอย่างที่ชาวบ้านรู้กันดีว่าบ้านเขาจนเพื่อนบ้านก็ช่วยกันไปเท่าที่จะช่วยได้นอกจากเขาเล่นกับน้องแล้วเขาก็ยังมานอนเบียดแม่เขาอีกตอนนั้นน่ะคุณศักดาเนี่ยยังเด็กก็กลัวว่าเขาจะมาหาเพราะว่าเป็นเพื่อนกันเคยเล่นด้วยกันตั้งแต่ตอนเย็นๆปกติแล้วคุณศักดาต้องสวดมนต์ก่อนนอนตามที่แม่บอกให้สวดแม่ว่าจะช่วยให้ผีไม่มาหาการสวดมนต์กันผีได้นะคุณศักดาก็เชื่อที่แม่บอกก็ช่วยให้เบาใจได้ไม่น้อยแต่ดูเหมือนว่าก็แค่ช่วยให้เบาใจเพราะว่าเอาเข้าจริงๆอ่ะผีมาหลอกเอาอย่างจังเลยตอนนั้นใกล้จะค่ำแล้ววันนั้นหลังจากที่ศพเขาถูกเผาไปแล้วได้7วันคุณศักดากำลังอาบน้ำอยู่อาบอย่างรีบร้อนเพราะความกลัวผีก็เลยไม่ไปอาบน้ำที่สะพานริมคลองหน้าบ้านเพราะว่าที่สะพานนั้นคุณศักดากับบุญสืบมาเคยเล่นน้ำด้วยกันอยู่บ่อยก็เลยต้องหาทางแก้ปัญหาโดยแอบอาบน้ำในโอ่งที่ต้องแอบก็ว่าพี่สาวเป็นคนตักเอาน้ำมาใส่ไว้เอาไว้ใช้ในยามจำเป็นมืดค่ำไม่อยากจะลงไปที่ลำคลองก็ใช้น้ำในโอ่งตรงที่ตั้งโอ่งน้ำอยู่ใกล้ๆกับรั้วบ้านมันก็มืดมืดมัวมองอะไรแทบไม่เห็นพ่อกับแม่ก็ไปอยู่ซะทางหลังบ้านกองฟืนก็ถูกฝนเปียกชื้นกำลังหาแผ่นสังกะสีเก่าไปปิดไปบังกันอยู่ส่วนพี่สาวก็ทำกับข้าวหุงต้มแกงอยู่บนครัวที่บนบ้านนั่นแหละคุณศักดาอาบน้ำก็ตักราดโครมไม่ได้ถูเนื้อถูตัวแค่ให้น้ำเปียกตัวก็ถือว่าได้อาบน้ำแล้วปิดโอ่งกำลังจะวิ่งไปที่บันไดก็ชะงักกึกเลยก็ปรากฏว่าเขายืนขวางหน้าอยู่คุณศักดาตกใจร้องไม่ออกก้าวขาไม่ออกด้วยเขายืนอยู่เนี่ยนุ่งกางเกงเก่าๆตัวเดียวช่วงบนเปล่าเปลือยเขายืนนิ่งมองคุณศักดาอยู่เงียบๆปากก็ไม่ได้ขยับแต่ว่าหูคุณศักดาได้ยินเสียง นั่นเสียงของเขาเลยเขาถามว่าเอ็งทำไมไม่ไปอาบน้ำที่สะพานเขารอเอ็งอยู่ตั้งนานแล้วเสียงบุญสืบว่าอย่างนั้นพอดีแม่เดินมาถามว่านั่นยืนทื่ออยู่ทำไมมืดค่ำแล้วอาบน้ำหรือยังแล้วทำไมไม่ขึ้นเรือนขึ้นชานมืดค่ำแล้วได้งูเงี้ยวเขี้ยวขอมันออกหากินมันก็จะมากัดเอาพอแม่ส่งเสียงมาเท่านั้นเขาก็หายวับไปคุณศักดาก็ได้สติรีบวิ่งด้วยขาสั่นๆไปที่บันไดล้างเท้าเร็วๆแล้วก็ตะเกียกตะกายขึ้นบันไดไปบนบ้านไปนั่งตัวสั่นอยู่ตรงซอกข้างๆครัวใกล้ๆกับพี่สาวที่กำลังสับอะไรอยู่เสียงดังโป๊กๆไม่ขาดสายคุณศักดาไม่ได้คิดไปเองไม่ได้ฝันนี่เขามายืนให้เห็นเลยเขามาถามด้วยวิญญาณของเขาเสร็จแล้วคุณศักดาก็เล่าให้พี่สาวฟังเป็นคนแรกตอนที่เธอออกจากครัวมาเห็นคุณศักดานั่งซุกตัวเปียกอยู่ตรงซอกข้างครัวก็ถามว่าเป็นอะไรหน้าซีดตัวสั่นหนาวหรือยังไงคุณศักดาก็บอกกลัวพี่สาวก็ถามว่ากลัวอะไรก็เล่าไปด้วยปากคอสั่นพี่สาวถึงกับเหลียวหน้าเหลียวหลังถามว่าแล้วเขาตามมาหรือเปล่าเหตุการณ์นั้นก็ทำให้คุณศักดาไม่กล้าไปอาบน้ำที่สะพานริมคลองคนเดียวเพราะว่าเพื่อนบอกว่าเขารออยู่ถ้าพ่อแม่หรือพี่สาวไม่อาบอยู่ก็จะไม่อาบเด็ดขาดขนาดว่ามีคนอยู่ด้วยยังไม่กล้าลงไปในน้ำอันตามธรรมดาแล้วเนี่ยคุณศักดาจะกระโดดน้ำเล่นน้ำสนุกสนานดำผุดดำว่ายอยู่ครั้งละนานๆจนแม่ดุนั่นแหละถึงจะขึ้นแต่นี่เอาขันตักอาบพี่สาวก็สงสัยถามว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นนี่แกเอาขันมาตักน้ำอาบทำไมก็บอกความจริงไปว่ากลัวผีกลัวผีไอ้บุญสืบพี่สาวได้ยินก็เลยเงียบผ่านไปเป็นปีๆคุณศักดาก็ค่อยๆกล้าลงอาบน้ำแต่รีบขึ้นไม่เล่นนานเหมือนก่อนแล้วต้องมีคนอยู่ด้วยถึงจะทำอย่างนั้นพี่สาวของบุญสืบคนโตสุดไปเป็นลูกจ้างทำงานบ้านอยู่ที่กรุงเทพแต่แล้วเธอฝันว่าน้องชายตายก่อนที่จะได้ข่าวที่เธอรีบกลับมาบ้านมาเผาน้องชายเกือบไม่ทันแต่ก็ได้เผาศพน้องเธอก็ร้องไห้น่าสงสารมากแต่ในวัยเด็กนั้นตอนนั้นคุณศักดายังไม่รู้อะไรมากนักตอนหลังๆมาคิดดูภาพนั้นมันผุดขึ้นมาให้เห็นชัดเจนปัจจุบันนี้เธอก็แก่แล้วคุณศักดาเคยคุยกับเธอถึงน้องชายคนนั้นเธอบอกว่ายังจำเขาได้ไม่ลืมเลยเหมือนกับว่าเขายังไม่ตายแล้วเขายังเป็นตัวเล็กเป็นเด็กอยู่คุณศักดาก็ถามเธอว่าตอนที่ฝันว่าน้องตายนะฝันยังไงเธอก็เล่าว่าฝันเห็นเลยว่าเขานอนอยู่แล้วไม่หายใจพ่อแม่น้องร้องไห้กันสถานที่น้องตายในความฝันก็คือที่บ้านแล้วก็เป็นเวลากลางคืนซะอีกด้วยโอ้ช่างฝันแม่นอะไรอย่างนั้นคุณศักดาก็ถามว่าแล้วหลังจากนั้นฝันถึงน้องอีกบ้างไหมเธอก็บอกว่าฝันที่ไรก็เห็นเขายังเด็กอยู่ตัวแค่นั้นแหละฝันว่ากินข้าวด้วยกันออกไปหาผักบุ้งมาแกงไปหาปลาในหนองน้ำเหมือนอย่างกับว่าเขายังไม่ตายแล้วการเวลาก็ไม่ได้ล่วงเลยเปลี่ยนแปลงอะไรไปเลยเหมือนกับหยุดเวลาเอาไว้แค่ปีนั้นช่วงอายุมากๆเนี่ยเธอมักจะกลับมาอยู่บ้านกับแม่นานเป็นเดือนๆมาอยู่เป็นช่วงๆแล้วมักจะเป็นช่วงที่แม่ของเธอป่วยไข้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พี่น้องคนอื่นๆพอโตก็แยกย้ายกันไปอยู่ที่อื่นไปมีครอบครัวกันมีอยู่ที่บ้านเพียง2คนพ่อเขาตายไปแล้วส่วนแม่แก่มากหูตาไม่ดีอยู่แต่ที่บ้านไปไหนไม่ได้คุณศักดาเคยถามแม่เขาว่าสบายดีเหรอการถามอย่างนั้นแต่แล้วแกมาคิดดูทีหลังไม่น่าถามคนแก่จะสบายได้ยังไงโรคมันเยอะไปหมดแกก็บอกว่าพออยู่ได้คุณศักดาก็คุยกับแกอยู่ 2-3 เรื่องแกก็เริ่มจำได้ว่าคุณศักดาเป็นใครแล้วก็แกก็บอกว่าหูก็ไม่ดีตาก็ไม่ดีแล้วก็บอกว่าคุณศักดาเนี่ยเกิดปีเดียวกับลูกชายแกที่ตายใช่ไหมคุณศักดาก็ตอบว่าเขาอ่อนกว่าผมปีนึงแต่ก็เป็นเพื่อนกันแกบอกว่าแกยังคิดถึงเขาอยู่ทุกวันนี้แล้วแกก็เอ่ยถึงความฝันว่าฝันนั้นเขาอยู่เขายังเป็นเด็กมันช่างเหมือนกับที่พี่สาวเขาเล่าซะจริงๆในความทรงจำของคนเราเนี่ยคงจะหยุดเวลาไว้ในช่วงที่เห็นกันเป็นครั้งสุดท้ายตัวคุณศักดาเองถ้าฝันถึงเขาก็เช่นเดียวกันว่าเขายังเด็กอยู่ตลอดมีอยู่เรื่องนึงที่แม่เขาเล่าในวันที่ได้คุยกันแกเล่าว่าแกไม่นึกว่าเขาจะตายแต่ว่าตะขาบมันตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากจริงๆแกเห็นมันแล้วก็บอกให้พ่อเขาทุบมันให้ตายพ่อเขาก็ตีมันซะตาย และด้วยความโมโหมันมากหลังจากเผาศพลูกชายไปแล้วเดินไปเจอซากตะขาบซึ่งน่าจะถูกฝูงมดกัดกินไปหมดแล้วแต่กลับยังอยู่ที่ดินก็จับมันโยนใส่เตาไฟแกเล่าถึงตรงนี้คุณศักดาก็จำได้ขึ้นมาทันทีว่าหลังจากโยนเข้าไปในไฟเนี่ยแกบอกว่าตะขาบไม่รู้มันแห่มาจากไหนมากันยุบยาบไต่ขึ้นมาบนบ้านผัวแกต้องคอยไม้กวาดไปกวาดรูดมันลงไปหนักเข้าทนไม่ไหวเลยเอากิ่งไม้แห้งมาจุดไฟไล่แห่มันไปคุณศักดาจำได้ว่าพวกผู้ใหญ่เอามาเล่ากันว่าโบราณเขาห้ามเอาซากงูหรือว่าสัตว์ร้ายๆที่ตายแล้วเผาไฟพวกพ้องได้กลิ่นนั้นมันจะมากันคุณศักดาเคยได้ยินมาว่าสมัยก่อนคนที่ถูกงูเห่ากัดตายแล้วพอถึงเวลาเผาศพศพแต่ก่อนนี่เขาเผาในกองฟอนไม่มีเมนเขาเอาไม้มากองสุมกันแล้วก็ยกลงศพตั้งข้างบนแล้วก็จุดไฟเผาเลยในการเผาศพแบบนี้บางศพพอลงมอดไหม้ไปแล้วก็จะมองเห็นศพอยู่ในกองเพลิงบางศพกระดกขึ้นมาขาชี้เด่ก็ทำให้คนมางานศพนี่ตกใจกลัวกันเป็นการเผาศพที่มองเห็นกันเลยว่าศพไหม้ไปอย่างไรเผาศพคนถูกงูกัดพอเนื้อหนังส่งกลิ่นงูเห่าตัวที่กัดเขาตายก็มาเรื่องอย่างนี้มันจะบังเอิญหรือว่าเป็นเรื่องจริงก็ไม่อาจจะรู้ได้แต่มันก็เป็นเรื่องน่ากลัวสำหรับเด็กวัยอย่างคุณศักดาจำได้ว่ากลัวงูมากต้องพกมะนาวใส่กระเป๋ากางเกงไว้เพราะว่าผู้ใหญ่เขาพูดกันว่าพกมะนาวไว้นะงูมันจะกลัวมันกันงูได้คุณศักดาออกจากบ้านก็เอามะนาวใส่กระเป๋ากางเกงพกมาจนมะนาวแห้งคากระเป๋าไปเลยมันจะช่วยป้องกันได้หรือเปล่านั่นอีกเรื่องแต่ที่แน่ๆก็ช่วยให้มั่นใจไม่กลัวงูมากนักก็ต้องยอมรับว่าตอนเด็กๆเนี่ยแกเป็นเด็กขี้กลัวอย่างมากไม่ว่าสัตว์ร้ายหรือผีกลัวทั้งนั้นคนแปลกหน้าก็กลัวเมื่อไม่นานมานี้คุณศักดาเจอกับพี่สาวอีกคนหนึ่งของบุญสืบซึ่งโดนตะขาบกัดตายเนี่ยเธออายุไม่ใช่น้อยๆแล้วผมสองสีแล้วแต่ย้อมเอาไว้สังเกตได้จากรอยแสกเธอบอกว่าเมื่อเห็นคุณศักดาก็ทำให้นึกถึงน้องชายที่ตายไปเขาตายอย่างน่าสงสารมากคือนั่นที่เขาตายเนี่ยเธอนั่งมองดูเขาจนเขาไม่หายใจเขาปวดจนทนไม่ไหวเธอร้องไห้แต่ไม่รู้จะช่วยเขาได้ยังไงเธอยังทำบุญใส่บาตรกรวดน้ำไปให้เขาอยู่จนทุกวันนี้ไม่ว่าเขาจะไปเกิดแล้วหรือยังก็ตามแต่เธอก็ยังใส่บาตรกรวดน้ำให้เขาตลอดเวลา ทีนี้ก็มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านช่วงสุดท้ายน่ากลัวหน่อยนะครับแต่ก่อนเมื่อคุณวินัยเด็กๆแถวบ้านแกน่ากลัวมากมีเสือปล้นโจรขโมยควายถ้าไม่พอใจกันก็ลักยิงกันตายแทงกันบ้างทุบด้วยไม้บ้างเสร็จแล้วก็ทิ้งศพให้เน่าในป่าบางทีก็ขุดฝังหมาก็ไปขุดเอามือขึ้นมาแทะกินผีก็ดุชาวบ้านก็กลัวกันส่วนมากเลยส่วนใหญ่ผีตายโหงทั้งนั้นนี่ทำไมจะไม่กลัวคนหนึ่งเนี่ยเป็นไอ้เสือปล้นคนเกรงกันมากมีลูกมีเมียแต่ว่าไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะเพราะออกไปหากินในทางร้ายๆปล้นเขาได้เงินได้ทองก็จะกลับมาบ้านสักทีนึงเวลาเขากลับมานี่คนหวาดกลัวจะโดนเขาปล้นเขาจี้ต้องเอาอกเอาใจเขาทักทายพูดอย่างนอบน้อมเกรงใจมีข้าวมีแกงพืชผักอะไรก็เอาไปให้เมียเขาทั้งที่ใจอยากจะไปแจ้งตำรวจให้มาจับแต่ก็ทำไม่ได้ขืนทำถ้าเขารู้ก็มีหวังตายแน่ๆตัวเขาไม่ได้ใหญ่โตหน้าเกรงขามแต่อย่างใดออกจะเตี้ยซะด้วยซ้ำผิวสองสีล่ำๆหน่อยพูดเสียงเบาๆแต่ว่าตาเขาเฉียบคมอีกทั้งใจเขานั้นเด็ดนั่นแหละที่มันน่ากลัวแต่ไม่ว่าเขาจะเก่งแค่ไหนก็หนีรอดพ้นความตายไปไม่พ้นเขาไปโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจไล่ตะครุบตัวที่จังหวัดลพบุรีหนีลงมาในป่าหญ้าสูงมีน้ำท่วมเขาลงไปหลบนิ่งอยู่นานจนทนไม่ไหวเพราะยุงมันชุมมดกัดตัวแมลงต่างๆก็กัดต่อยกันวุ่นวายทำให้เขาหมดความอดทนค่อยๆ คลานเพื่อจะหนีไปแต่โชคมันไม่เข้าข้างเขาเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเหลือบเห็นเขาพอดีก็สั่งให้เขาหยุดแต่เขาไม่หยุดกลับยิงต่อสู้ผลที่ออกมาหลังจากนั้นก็คือเป็นที่เสียใจของลูกเมียเขาเองเขาก็โดนวิสามันจบชีวิตที่ชายป่าหญ้าสูงนั่นแหละเมียเขารู้ข่าวเพราะว่ามีคนมาบอกไปรับศพกลับมาตั้งบนศาลาท่ามกลางความโล่งอกโล่งใจของชาวบ้านการตายของเขาทำให้หมู่บ้านเนี่ยหมดมิจฉาชีพไปได้คนหนึ่งเม เมื่อเอาศพมาถึงวัดนั้นหมาที่วัดมันพากันหอนต้อนรับกันโหยหวนทีเดียวเวลามันเย็นเกือบจะค่ำแล้วก็ทำให้ทุกคนเกิดความหนาวสั่นไปตามๆกันแล้วอีกอย่างก็คือกลิ่นแปลกๆจะว่าเป็นกลิ่นคาวเลือดของคนตายก็ไม่น่าจะใช่ตั้งใจสูดดมดีๆจะรู้ว่ากลิ่นนั้นเหมือนกับกลิ่นน้ำดินน้ำโคลนขณะที่พระกำลังสวดศพในคืนนั้นลมพัดแรงเชียวคล้ายๆฝนมาแต่ว่าไม่ได้มีเขาฝนเลยใบไม้ในปลิวมาจากป่าช้าเข้ามาในศาลาที่พระกำลังสวดแล้วก็คนมาฟังพระสวดนั่งกันอยู่ไม่กี่คนอะที่ว่างมีอยู่เต็มศาลาเพราะว่าชาวบ้านเขาเกลียดคนตายที่เคยเบียดเบียนปล้นจี้เขาจะไปว่าเขาก็ไม่ได้ขนาดว่ามีพระอยู่บนศาลาด้วยคนยังกลัวผีกลิ่นดินโคลนในรุนแรงมากคนไปรับศพบอกว่าเป็นกลิ่นเดียวกับที่ได้กลิ่นจากตัวศพตอนที่ยังไม่ได้ทำความสะอาดคนก็ยิ่งกลัวหมาวัดก็หอนยิ่งวังเวงแม้แต่พระสวดศพก็ยังหวาดท่านรีบสวดสวดจนจบแล้วก็รีบลงจากศาลาไปพอพระคุณเจ้าไปหมดแล้วบนศาลาเงียบกริบแล้วไม่มีใครพูดอะไรได้แต่นั่งมองกันไปมาบางคนทนกลัวไม่ไหวก็รีบกลับไปคนนั้นกลับคนนี้กลับพักเดียวบนศาลาเหลือแต่ญาติสนิทของคนตายรวมหมดแล้วนับได้7คนด้วยกันงานนี้แม้แต่ขี้เมายังขอตัวกลับบ้านเลยคุณวิโรจน์เองอยู่บนศาลาด้วยคุณวิโรจน์เป็นญาติห่างๆข้างเมียเขาคือเมียเขามีศักดิ์เป็นน้าลมหวีดหวิวผ่านเข้ามาในศาลาข้าวของปลิวขันนี่หล่นจากปากองค์กระทบพื้นเสียงดังเพลงเสียงอะไรต่ออะไรดังโขงเขงไปหมดเสร็จแล้วไฟดับไปวูบหนึ่งอยู่ๆลุงถนอมหรือที่คนแถวนั้นเขาเรียกแกลุงหนอมแกนั่งอยู่เกิดสั่นสะท้านตาเหลือกทำท่าเหมือนโดนอะไรเข้าสักอย่างแกไม่ได้เป็นญาติคนตายแต่เป็นคนทำงานอยู่ที่วัดอาศัยวัดกินวัดอยู่บ้านแกก็มีแต่ไม่มีอะไรจะกินเพราะมันจนมากก็เลยมารับใช้พระที่วัดอยู่วัดมาเป็น10ปีละยังไม่ทันมีใครไปแตะต้องเนื้อตัวแกเอนตัวล้มลงไปแล้วก็ลุกนั่งหลับตาชี้มือไปเรียกชื่อเมียคนตายบอกอารีมานี่กวักมือเรียกเสียงพูดนั้นใครได้ยินก็ต้องแปลกใจไม่ใช่เสียงแก่ๆของลุงหนอมแต่เป็นเสียงที่หนุ่มกว่าหน้าอารีก็เข้าไปนั่งตรงหน้าช่วงนั้นก็มีคนพูดกันบ้างแล้วว่าสงสัยผีจะเข้าลุงหนอมหน้าอารีก็มานั่งอยู่เบื้องหน้าคนที่กวักมือเรียกเสียงนั้นพูดว่าเลี้ยงดูลูก3คนของเราให้ดีนะเงินทองไม่มีก็ขายของไปเสียบ้างเอาเงินมาใช้แล้วปืนก็ให้ขายไปเอาปืนสั้นไว้ติดบ้านกระบอกเดียวแล้วก็อย่ามีผัวใหม่เป็นอันขาดพอได้ยินนะอารีก็รู้แล้วว่าผีคนตายมาเข้าเพื่อจะสั่งเสียเป็นครั้งสุดท้ายเพราะว่าก่อนตายนี่ไม่ได้สั่งเสียอะไรเนื่องจากไม่รู้ว่าจะไปตายนะอารีได้ยินก็น้ำตาไหลพรากลงมาสะอื้นหักลูกๆ3คนนะเข้ามารุมล้อมกอดแม่แล้วก็พากันมองลุงหนอมด้วยสายตาสงสัยลูก3คนผู้หญิงคนผู้ชาย2อายุไล่ๆกันยังไม่ถึง10ขวบแม้แต่คนเดียวในตอนนั้นเองร่างลุงหนอมก็ฟุบลงไปแล้วผีก็ออกไปแล้วพอแกรู้ตัวก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่ลพบุรีครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องสุดท้ายแล้วเกิดที่ลพบุรีเหมือนกันแถวท่าวุ้งนะครับมีบ้านเก่าโทรมหลังหนึ่งอยู่ละแวกที่เปลี่ยวห่างไกลผู้คนนานๆจะมีคนเดินผ่านทางนี้สักคนมีตาเฒ่าท่าทางแปลกๆหน้าตาทื่อๆอายุ 6-70 ละทำตัวลึกลับเลยครึ่งดีครึ่งบ้าอยู่ในบ้านหลังนี้คนเดียวพอมีคนไปแจ้งตำรวจว่าแกทำตัวเหมือนกับคนโรคจิตเกรงจะฆ่าชาวบ้านเจ้าหน้าที่ก็ให้ความสนใจไปตรวจสอบแกไม่อยู่บ้านเจ้าหน้าที่ไปถึง4ครั้งไม่เคยเจอแกเลยคนที่ไม่ชอบหน้าแกมากที่สุดน่ะชื่อลุงดุลก็บอกว่าไอ้เฒ่านี่มันนกรู้จริงๆลุงดุลสาธยายอดีตของตาเฒ่าให้เด็กรุ่นหลังฟังที่ร้านเหล้าป้าขวัญบอกว่ามันเป็นไอ้แก่เจ้าเล่ห์ข้ารู้จักกับมันมานานแล้วก่อนนั้นมันก็ไม่เท่าไหร่พูดจากันพอรู้เรื่องแต่หลังจากเมียมันหายไปมันก็เข้าขั้นบ้าบอคอแตกวันๆไม่พูดกับใครมึงเห็นมั้ยคอยออกจากบ้านที่ไหนอ่ะทำตัวเหมือนกับไอ้ผีดิบกลัวแสงแดดกลางวันไม่ออกแต่กลางคืนออกนะเดินทอมทอมไม่รู้จะเดินหาประแสงอะไรสงสัยจะหาเหยื่อ พวกเอ็งต้องระวังกันนะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายอย่าไว้ใจมันแล้วกลางคืนแกออกมาทำอะไรอะลุงออกมาหาเลือดกินมั้งคำตอบนั้นเท็จจริงไม่มีใครรู้แต่ก็ทำมาทุกคนขวัญผวาหน้าถอดสีเอ็งรู้หรือเปล่าว่าเมียมันหายไปไหนเด็กๆก็สายหน้ากันมันฆ่าตายไปแล้วแล้วก็หมกไว้ในบ้านที่สวนมันนั่นแหละขุดหลุมแล้วก็ถีบศพลงไปเอาดินกลบเท่านั้นก็สิ้นเรื่องเสร็จแล้วก็บอกกับใครต่อใครว่าเมียหายไปไหนไม่รู้ลุงดุลแกพูดยังกับตาเห็นแต่จริงๆแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าลุงดุลแกเคยเข้าๆออกๆบ้านหลังนี้เนื่องจากลุงดุลกับอีตาเท่าว่าเนี่ยเคยสนิทสนมกันมาก่อนกินเหล้าเมายาคอเดียวกันแต่มาแตกคอกันทีหลังจากที่เมียตาว่าหายตัวไปซุบซิบกันว่าที่เมียตาว่าหายไปก็เพราะลุงดุลเป็นต้นเหตุเนื่องจากว่าลุงดุลนี่แหละแอบไปมีอะไรกับเมียตาว่าเขาก็ทำให้ตาว่าโกรธเคืองแล้วเมียตาว่าก็หนีหายไปด้วยความอับอายขายขี้หน้าคนอื่นตาว่ากับเมียไม่มีลูกญาติพี่น้องก็ไม่มีจึงเหมือนกับว่าอยู่กันในอีกโลกหนึ่งที่เป็นโลกส่วนตัวลุงดุลก็ไม่เชื่อว่าเมียตาว่าหนีไปแกเชื่อว่าตาว่าเนี่ยฆ่าเมียตายฝังไว้ในสวนเพราะฉะนั้นในเวลาต่อมาลุงดุลก็ดอดเข้าไปค้นหาความจริงด้วยตัวของแกเองตามลำพังคนเดียวในช่วงที่ตาว่าออกจากบ้านไปทำธุระที่ตัวจังหวัดแกก็ใช้ให้เด็กหนุ่มหลานชายของแกคอยเฝ้าดูต้นทางตอนที่แกจะเข้าไปเสร็จแล้วลุงดุลแกก็เที่ยวไปขุดค้นสวนหลังบ้านตรงที่แกสงสัยว่าตาว่าฝังศพเมียเย็นเกือบค่ำก็ไปเจอเข้ากับโครงกระดูกที่ถูกฝังทิ้งไว้หลายปีแล้วลุงดุลกำลังจะเอาโครงกระดูกนั้นออกมาแต่ว่าไม่ทันเพราะว่าหลานชายกระหืบกระหอบวิ่งหน้าตาตื่นมาร้องบอกว่าตาว่ากลับมาแล้วก็เลยทำให้ลุงดุลหนีออกมาแต่ตัวสิ่งที่ลุงดุลพบนั้นไม่เพียงแต่โครงกระดูกอย่างเดียวแกยังรู้อีกว่าวิญญาณ นั้นโดนสะกดเอาไว้ด้วยตะปูตอกหน้าผากเชื่อว่าตาว่าเป็นคนทำเพราะว่าตาว่าเนี่ยแกมีความรู้ทางไสยศาสตร์พอสมควรแกสนใจใฝ่ใจทางนี้ด้วยแกเคยเป็นลูกศิษย์อาจารย์ปราบผีคนนึงหลังจากอาจารย์คนนั้นเสียชีวิตแกก็ไม่ได้ตั้งตัวเป็นอาจารย์แทนแต่อย่างใดสำหรับเรื่องเมียเนี่ยแกคงจะกลัวผีเมียจะหวนกลับมาแก้แค้นแกก็เลยสะกดไว้ก่อนฝังแต่ว่าลุงดุลน่ะถอนตะปูนั้นออกแล้วตาว่าคงยังไม่รู้ว่าสวนโดนบุกรุกเพราะว่ามันมืดค่ำซะก่อนแกคงไม่ได้เฉลียวใจจะไปตรวจตราดูลุงดุลตั้งใจว่าเช้ารุ่งขึ้นก็จะไปแจ้งตำรวจให้มาจับตัวตาว่าไปเข้าคุกเพราะว่าหลักฐานมีอยู่แล้วแกไม่มีทางจะดิ้นหลุดแต่ดึกสงัดคืนนั้นละแวกบ้านได้ยินเสียงตาว่าร้องดังลั่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เงียบกริบไปคนตกใจกันไปทั้งหมู่บ้านเลยเชียวพอเช้าลุงดุลรีบอาบน้ำกินข้าวแต่งตัวจะไปแจ้งตำรวจก็พอดีมีเสียงคนพูดกันว่าตาว่าตายแล้วแปลกใจมากก็รีบไปดูก็เห็นว่าเป็นความจริงตาว่าตายอยู่ในที่นอนบนบ้านตาเหลือกค้างข้างๆตัวแกมีโครงกระดูกเปื้อนเปรอะเลอะเทอะดินนอนอยู่ด้วยก็เลยทำให้งงกันมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีแต่ลุงดุลเท่านั้นที่เดาออกว่าอะไรเป็นอะไรว่าผีอายุพินเมียตาว่ามาจัดการล้างแค้นแกคิดว่าอย่างนั้นแต่ตำรวจไม่เชื่อว่าผีจะมาฆ่าตาว่าควานหาตัวคนร้ายกันใหญ่แต่ก็ไม่สามารถเก็บร่องรอยหลักฐานที่ระบุตัวฆาตกรได้ไม่มีรอยนิ้วมืออะไรไม่มีรอยอะไรทั้งสิ้นนอกจากร่องรอยที่ลำคอคนตายมีดินเปื้อนบีบเค้นจนเห็นเด่นชัดสีคล้ำเขียวเรื่องนี้มาจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครคิดออกเลยว่าเหตุผลที่ตาว่าตายเป็นเพราะผีเมียหักคอหรือว่าโดนลุงดุลแกบีบคอตายกันแน่ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ